เวลานี้ทุกคนก็คิดว่าตนกำลังอยู่ในระหว่างฝึกฝนตนไม่ใช่ว่าตนได้ละอาสวะกิเลสหมดสิ้นไปแล้วต้องให้สำนึกตนอย่างนี้การที่เรามาสนใจในการปฏิบัติธรรมความมุ่งหมายก็เพื่อที่จะขจัดกิเลสออกจากจิตใจไม่ได้มุ่งหมายอย่างอื่นถ้าไปมุ่งหมายอย่างอื่นนั้นผิดทางเมื่อทุกคนรู้ว่ากิเลสมันทำพิษมันทำให้เกิดความวุ่นวายเดือดร้อนก็เมื่อรู้อย่างนี้แล้วสมควรแล้วหรือที่จะมาสะสมกิเลสให้หนาแน่นขึ้นในตน มันก็ไม่สมควรนะจะเว้นเสียแต่ว่าผู้ที่ไม่รู้ถ้าไม่รู้มันก็นับว่าหนาเต็มทีเมื่อได้ยินได้ฟังบ่อยๆแล้วยังจะทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้อยู่อย่างนี้อันนี้ว่าเป็นคนอาภัพไม่มีวาสนาที่จะได้ดื่มรสแห่งพระธรรมไม่มีวาสนาที่จะได้กำจัดกิเลสออกจากตนคนที่จะละกิเลสให้เบาบางไปจากจิตใจได้มันก็ต้องมีปัญญาก็ต้องเป็นผู้ชำนาญในการคิดการตรองในการวินิจฉัยเหตุผลต่างๆไม่ใช่ว่าอยู่ไปตามยถากรรมเท่านั้นคือว่าชีวิตของคนเรานี่มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเมื่อผู้ใดไม่รู้แจ้งในเหตุในปัจจัยนั้นๆแล้วมันก็ย่อมดำเนินไปไม่ถูกทางแล้วก็ไม่รู้จักทางแก้ไขเมื่อรู้จักเหตุรู้จักปัจจัยว่ากิเลสมันเกิดขึ้นโดยเหตุอย่างนี้ปัจจัยอย่างนี้อย่างนี้นะเมื่อรู้อย่างนี้แล้วมันก็ไปละเหตุละปัจจัยเหล่านั้นเสียกิเลสมันก็ไม่เกิดมันต้องให้เข้าใจอย่างนี้เพราะว่าบุคคลผู้ที่ยังไม่ได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นแน่นอนแหละไม่รู้จักเหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดกิเลสตัณหาสารพัดความชั่วร้ายต่างๆไม่รู้ดังที่เราจะเห็นกันอยู่ดาดดื่นคนไม่สนใจในคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมักจะประพฤติชั่วไปเป็นจำนวนมากหรือบางคนได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วรู้แล้วว่าทางนี้ผิดทางนี้ถูกแต่ว่าไม่เว้นทางผิดแล้วก็ไม่ดำเนินไปตามทางที่ถูกอันนั้นท่านเรียกว่าเป็นผู้ประมาทรู้แล้วขืนทำลงผู้เช่นนั้นน่ะท่านว่าทำบาปก็ได้บาปมากเพราะจิตใจมันแข็งกระด้างมากทั้งที่รู้อยู่ว่ามันเป็นบาปก็ยังฝืนทำอย่างนี้นะมันก็ได้บาปมากทีเดียวนะเป็นอย่างนั้นคนที่ไม่รู้แล้วได้ทำลงไปอย่างนี้มันก็ยังชั่วหน่อยเผื่อว่ารู้ตัวในภายหลังจะเกิดความกลัวต่อบาปขึ้นมาเนี่ยก็เป็นเหตุให้ละบาปนั้นได้มันก็เป็นอย่างนี้แหละจริตนิสัยของคนเรานี่มันไม่เหมือนกันนะเราจะมาดัดแปลงให้มันเหมือนกันไม่ได้เพราะฉะนั้นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นมันจึงได้มีมากมายก็เพื่อแก้จริตของคนเรานี้เองแหละ ไม่ใช่อย่างอื่นใดถ้าหากว่ามันมีจริตเหมือนกันหมดเลยอย่างนี้คำสอนของพระพุทธเจ้าคงจะไม่มากมายอย่างนี้พระองค์ก็จะสอนในธรรมแนะนำในทางธรรมที่มันถูกกับจริตนิสัยของคนทั้งโลกอันนี้เพียงแต่สูตรเดียวหนึ่งเท่านั้นก็คงจะได้ผลไปทั่วไปเลยก็จะไม่ได้ลำบากพระพุทธเจ้าแต่นี่มันไม่เป็นอย่างนั้นจริตนิสัยของคนเราเนี่ยไม่เหมือนกันแตกต่างกันไปดังนั้นคำสั่งสอนมันก็ถึงได้มีหลายเรื่องเหมือนอย่างสมัยทวันนี้โรคภัยไข้เจ็บของคนสารพัดแต่มันจะเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ไว้ทรงตรัสไว้ว่าสมัยใดนะคนมีบาปมากสมัยนั้นโรคภัยไข้เจ็บก็เกิดขึ้นมากสารพัดตั้งแต่โรคซึ่งไม่เคยได้พบได้เห็นมาก็ได้พบได้เห็นอย่างนี้ดังนั้นหมอจึงคิดค้นหายาแก้มาได้หลายขนานทีเดียวไม่รู้ว่ากี่ขนานแหละยาที่เขาคิดค้นขึ้นมารักษาคนป่วยอย่างนี้อันนี้ฉันใดพระพุทธเจ้าก็เป็นหมอยาผู้วิเศษผู้หนึ่งนี่ว่าหมอยาใจคนไม่ได้ยาร่างกายพระองค์ยิ่งฉลาดยิ่งเป็นผู้ฉลาดยิ่งกว่าหมอผู้ชำนาญในการรักษาคนเจ็บป่วยทางร่างกายเพราะร่างกายนี่มันเป็นของหยาบและสามารถมองเห็นได้แต่ส่วนดวงจิตนี่สิไม่มีรูปร่างอะไรเลยมองไม่เห็นด้วยตาหนังจะต้องรู้ได้ด้วยปัญญานั่นดวงจิตนี้นะจะต้องรู้ได้ด้วยปัญญาดังนั้นผู้ที่ไม่ได้อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วก็จึงไม่รู้ดวงจิตดวงนี้เลยไม่รู้นั่นแหละจึงได้ปล่อยจิตนี้ให้คิดซ่านไปทั่วจึงเดือดร้อนวุ่นวายถ้าผู้ใดมารู้จิตดวงนี้แล้วมันก็หยุดลงได้มันก็หยุดตัวเองลงได้หมายความว่าตัวเองรู้ตัวเองมันสำคัญตรงนี้แหละส่วนมากมันไปรู้ตั้งแต่เรื่องอื่นไอ้เรื่องของจิตนี่มันไม่ค่อยรู้นะคนเรานะไม่ค่อยสนใจซะด้วยนะไอ้ผู้ที่จะรู้เรื่องของจิตนี่มันก็ต้องพยายามทำจิตนี้ให้สงบลงก่อนดังนั้นในสมถกรรมฐานพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้เพ่งให้บริกรรมอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับการคิดการค้นเพ่งกำหนดใจนี่ละอารมณ์ต่างๆที่ใจมันเคยยึดถือมาแต่อดีตหรือว่ายึดถือไว้แต่อนาคตต่างๆพวกนั้นกำหนดละให้มันหมดไปเลยเมื่ออารมณ์ภายนอกต่างๆเหล่านั้นดับไปจิตจึงได้รวมลงเป็นหนึ่งตั้งมั่นลงไปได้อย่างนี้ก็รู้ตัวได้แบบนี้นะรู้ว่าจิตคืออะไรแบบนี้ก็รู้แล้วตัวเองรู้ตัวเองเมื่อตัวเองละอารมณ์ต่างๆให้ดับไปหมดแล้วทีนี้มันก็สงบนิ่งอยู่แบบนี้ก็รู้ตัวเองนะนั่นนะเพราะฉะนั้นใครอยากจะรู้จิตตัวเองแล้วมันก็ต้องกำหนดละอารมณ์ต่างๆดังกล่าวมานั่นแหละให้มันระงับไปหมดเลยเมื่ออารมณ์เหล่านั้นระงับไปหมดแล้วจิตรวมลงเป็นหนึ่งก็รู้ตัวเองทุกคนแหละเมื่อรู้ตัวเองได้อย่างนี้ก็เพ่งพิจารณาดูดวงจิตอันนี้เมื่อมันสงบนิ่งอยู่มันไม่มีอารมณ์ต่างๆมารบกวนเนี่ยมันก็สบายมันก็ปลอดโปร่งนี่ก็ชื่อว่าเป็นผู้เห็นทางสันติสุข ความสุขอันเกิดจากความสงบนั้นเมื่อผู้ใดได้ค้นพบอย่างว่านี้แล้วมันก็ดูดดื่มก็เป็นผู้ไม่ประมาทแล้ววันนี้พยายามทำใจของตนให้สงบลงไปเรื่อยๆเพราะว่ามันมองเห็นโทษแห่งความไม่สงบอยู่แล้วนี่เมื่อจิตใจไม่สงบนี่มันเป็นทุกข์เดือดร้อนนะนั่นน่ะมันมีเครื่องเทียบกันอยู่นี่ทีนี้เมื่อมันทำใจสงบลงไปแล้วมันไม่เดือดร้อนอะไรมันสบายมันไม่มีกังวลอะไรอย่างนี้นะนั่นแหละผู้ใดทำได้อย่างว่านี่มันก็ดูดดื่มแล้วไม่เบื่อหน่ายต่อการปฏิบัติธรรมหาโอกาสหาเวลานั่งสมาธิภาวนาทำความสงบใจเพื่อให้ได้พบสันติสุขอยู่ภายในจิตใจนั้นไม่ปรารถนาที่จะส่งใจไปคิดพุ่งซ่านไปภายนอกมันยุ่งเหยิงมันวุ่นวายนี่มันก็รู้ได้นะผู้ใดทำใจสงบลงไปได้มันก็เห็นโทษแห่งความไม่สงบแบบนี้นั่นเนี่ยความไม่สงบนี่มันเป็นเรื่องวุ่นวายเดือดร้อนนะนี่นะแต่คนส่วนมากนั้นมันไม่เป็นอย่างว่านี้ไม่ได้พยายามทำใจให้สงบนี้แต่ปล่อยใจให้คิดเลื่อนลอยไปตามกระแสของโลกอยู่อย่างนั้นแหละดังนั้นน่ะมันถึงไม่รู้ตัวจึงผู้เช่นนั้นน่ะไม่สามารถที่จะละบาปบำเพ็ญบุญได้ใจฟุ้งซ่านเลื่อนลอยอยู่อย่างนั้นมันก็เลยท้อใจในการทำความดีต่างๆนั่นแหละคนผู้จะทำบุญทำทานการกุศลต่างๆได้นี่มันต้องมีใจเบิกบานนี่มันต้องเป็นอย่างนั้นใจไม่เศร้าหมองขุ่นมัวเมื่อใจเบิกบานแล้วก็อ้าวนึกถึงความดีนั่นมันเป็นใจที่เบิกบานเนี่ยมันเป็นสายของบุญสายของความดีถ้าใจเศร้าหมองขุ่นมัวลงไปแล้วมันคิดถึงแต่เรื่องบาปอันนี้เห็นคิดถึงแต่เรื่องเบียดเบียนคิดถึงแต่เรื่องทำใจให้เดือดร้อนวุ่นวายเมื่อใจเศร้าหมองเข้าไปแล้วมันคิดไปสายนั่นแหละอันมันจะคิดถึงบุญกุศลไม่มีอันมันเป็นอย่างนั้นให้สันนิษฐานดูจิตตัวเองทุกคนแหละถ้าเมื่อรู้ว่าจิตตนเศร้าหมองนี่ก็รีบเร่งเข้าไปทำความเพียรเพ่งพินิจเข้าไปมันเศร้าหมองด้วยเรื่องอะไรมันยึดถือเรื่องอะไรไว้เช่นนี้ก็จะได้รู้รู้ว่าจิตมันยึดเรื่องนั้นไว้มันถึงได้เศร้าหมองก็ไปกำหนดรู้เรื่องนะละเรื่องนั้นเสียสอนใจให้ละเรื่องนั้นเสียเมื่อใจมันละเรื่องนั้นได้แล้วความเศร้าหมองของใจมันก็ระงับไปเมื่อใจสงบลงไปได้อย่างนี้ใจก็เบิกบานผ่องใสก็รู้ตัวได้ว่าตนไม่มีทุกข์มีโศกในขณะนี้ตนสบายตนไม่มีกังวลอะไรนี่แหละพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสไว้ว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นเสมอด้วยความสงบไม่มีหรือว่าสุขอื่นยิ่งไปกว่าความสงบไม่มีอย่างนี้เป็นความจริงสุขอันเกิดจากวัตถุสิ่งของหาเงินหาทองเข้าของได้มาก็ดีมียศถาบรรดาศักดิ์มีคนยกย่องสรรเสริญก็ดีมีบริษัทบริวารมากก็ดีหมู่นี้ก็ถือว่าเป็นสุข